Hoe schrijf je eigenlijk Jezus? Hé, Joliek? Ja, dan mocht ik er even helpen. Is eigenlijk prachtig, hè? Dat kinderen ook meevullen. Vol foto's met mensen die langzaam maar zeker erbij aan zijn gehaakt. En misschien had je geen foto bij en ben je ook aangehaakt. Nou, prachtig. Vol van dankbaarheid gaan we deze diensten samen beleven. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi om vanmorgen even te beginnen met eens kijken hoe divers we eigenlijk zijn. Ik heb een heel aantal dingen voor mezelf opgeschreven. Ik ga gewoon vragen. En als je nou denkt, dat hoort bij mij, dan mag je even gaan staan. Eerst maar eens even vragen. Wie is er niet in Nederland geboren? Is er iemand niet? Mag je even gaan staan? Mag je even gaan staan? Kijk eens, mooi. Dankjewel, gaan we lekker weer zitten. Wie is er vanmorgen allemaal vrouw of meisje? Hoeveel vrouwen hebben we? Oh, een heleboel, hè? Een heleboel. Oké, ga lekker zitten, ga lekker zitten. Wie van jullie woont allemaal, wie woont er echt in de Ronde Venen? Heel veel, hè? Heel veel. Oké, kom lekker zitten. Niet iedereen, hè? Niet iedereen. Wie heeft een Rooms-Katholieke achtergrond? Kijk eens. Ook een heel aantal. Oké, dankjewel. En Marloes ook. Kom lekker weer zitten. Wie van jullie, ik ben benieuwd of jullie het weten, wie van jullie is gedoopt in de Veenhardkerk? Ook best veel, hè? Cool. Groot en klein, heel goed, meiden. Jij ook, Etwan? Goed zo, hoor. Kom lekker zitten. Wie van jullie heeft er al kleinkinderen? Heel mooi. Ja, heel goed. Kom lekker zitten. Prachtig. Wie van jullie kende Jezus 5 jaar geleden nog niet? Een paar, hè? Mooi, heel mooi. Nou, lekker zitten, dankjewel. Wie is er tussen de 10 en de 40? Ook wel heel veel, hè? Heel mooi. Kom lekker zitten. En laat ik nog eentje doen, laatste. Wie komt hier wel graag? Beetje gewetensvraag, hè? Oh. Nou, heel goed. Kom lekker zitten. Prachtig. Heel divers. Ik sprak vanmorgen... Ga ik toch even apart vertellen? Ik sprak vanmorgen Nanda even. Nanda zit daar. Nanda was er... Kreeg hier een baan eigenlijk toen we 10 jaar geleden startten met de Veenhardkerk. Ik was er toen nog niet bij, maar Nanda wel al. En die zei wat ik zo mooi vind om te zien hier, nu ik hier vanmorgen ben. Ik ken ook heel veel mensen niet. Dus er zijn ontzettend veel mensen bijgekomen in de afgelopen tijd. Dus het heeft niet stilgestaan. Nou, als je naar de vragen kijkt, het is prachtig divers hier. God heeft ons enorm gezegend met een hele scala aan mensen. Ik wil voorstellen dat we samen gaan bidden. En dat zal ik samen doen met Egide. Egide en ik doen het samen. En dan doen we hem ook een beetje aan de hand van de Wolf Wonder die we daar hebben gemaakt. Zullen we samen naar God gaan? Kijk hoor, Egide. Wil jij beginnen? Okay. Liefde Vader, wij danken u voor wie u bent. Je bent een goed God die zorgt voor ons. Als jij was niet met ons, wij konden niet 10 jaar hier. Als jij was niet met ons, wij konden niet vandaag genieten. Wij danken u voor alles. Je bent een goed God en wij zijn jouw kinderen. In Jezus' naam. Amen. Goede God, we willen u danken. Als we zo voor de wol staan, we danken u voor de doop van zoveel kinderen. We danken u voor zoveel mooie mensen die lid zijn geworden. We danken u voor mooie kringavonden over het Koninkrijk van God. We danken u voor een prachtige paasbrunch in de fontein jaren geleden. We danken u voor al die mooie kerstdiensten, theater met stro in de kerk. We danken u voor mooie preken over blokkades in je relatie met God. Dit werkte echt heel helend. We danken u, Heer, voor mooie Bijbelverhalen. We danken u voor het gemeenteweekend. We danken u voor de Sinterklaasactie en de Sinterklaasdienst van een paar jaar geleden. We danken u voor de Nacht zonder dak. En voor de doop en de belijdenis door mensen van onze kring bij de Vinkeveense plassen buiten. We danken u voor de barbecue en de uitjes van de kids en de kanjers. We danken u voor mooie diensten zoals de Top 2000 dienst en de kerstdienst. We danken u voor Kerst in het dorp van vorig jaar. We danken u voor prachtige avonden van X-Point vorig jaar met de oudere jongeren. Dank, Heer, dat we mochten slapen in de kerk. Dank, Heer, dat we de sponsoractie voor Compassion konden doen naar Thailand. Dank, Heer, voor alle mensen die mochten trouwen in de Veenaardkerk. Dank voor de prachtige scholendiensten, eentje zelfs met echte duiven. Dank, Heer, voor het kunstproject met touw in de kerk. Dank, Heer, voor alle films die we hier al hebben laten zien de afgelopen jaren. Dank, Heer, zo. Voor alle mensen die lid zijn geworden. Dank voor uw enorme genade, voor uw enorme liefde voor ons. Heer, we willen u ook bidden. Bidden voor de toekomst. Bidden dat u ook na vandaag met ons verder zal gaan. Heer, we weten dat u dat zult doen. We weten dat u ook trouw blijft, want het is uw kerk. Heer, we werken er hard voor, maar de Veenaardkerk is uw kerk. En we bidden nu dat we mogen groeien, Heer. Niet per se in hoeveelheid mensen, maar vooral in hoe belangrijk, in hoe we uw licht kunnen laten schijnen hier in de Ronde Venen. We willen u daarom bidden om uw genade en om uw zegen en vooral om uw Heilige Geest. Bidden u in Jezus' naam. Amen. Is nu tijd om lekker te zingen? Zullen we? Kom maar. Ja, goedemorgen allemaal. We gaan beginnen met een liedje voor de kinderen. Dat is een liedje over feest, want toevallig vieren we vandaag feest. En ik heb hiervoor een blauwe bak staan, blauwe doos, met allemaal instrumentjes. Dus als je het leuk vindt om hier voor te komen staan, en je bent kind, pak een instrumentje en kom met ons meespelen. Vinden we hartstikke leuk. En de rest mag lekker gaan staan ondertussen. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan, Hij heeft de dood overwonnen, ons van de zonde bevrijd. Hij stierf, maar dit is het wonder. Hij leeft in eeuwigheid. Dus zing ik halleluja, prijs de Heer. Prijs zijn grote naam. Halleluja, prijs de grote koning. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, om wat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, om wat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Wauw, dat klonk mooi. Heel goed, mogen de spullen weer terug in de doos? Leg ze maar neer. Ik denk dat de kinderen eerst naar hun eigen programma gaan. Of niet, Annemiek? Annemiek? Gaan de kinderen een eigen programma nu, denk ik, hè? Of niet? We gaan eerst zingen. U maakt ons één. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. U maakt ons één, U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons aan. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons aan. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. U maakt ons één, U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. U maakt ons één, U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons aan. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons aan. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Gaaf om te zien hoe God ons hier al 10 jaar samenbrengt en ons een deel maakt van zijn gezin. Het volgende lied is een vrolijk lied. Dank u voor het kostbare bloed. Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor uw offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u nam alle schuld van ons af. Daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Want u opent de weg naar de Vader. Laat hem zien zoals niemand hem ziet. Jezus, dankzij uw trouw en genade zingen wij dit vreugdelied. Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor uw offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u nam alle schuld van ons af. Daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Want u opent de weg naar de Vader. Laat hem zien zoals niemand hem ziet. Jezus, dankzij uw trouw en genade zingen wij dit vreugdelied. Als dank voor wat u deed, als dank voor wat u deed, als dank voor wat u deed, voor ons leed, voor ons leed, voor ons. Als dank voor wat u deed, als dank voor wat u deed, als dank voor wat u deed, voor ons leed, voor ons leed, voor ons. Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor uw offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u nam alle schuld van ons af. Daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Want u opent de weg naar de Vader. Laat hem zien zoals niemand hem ziet. Jezus, dankzij uw trouw en genade zingen wij dit vreugdelied. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed, voor ons leed, voor ons leed, voor ons. We zingen er nog eentje. En ik begreep dat jullie deze vorige week ook al hadden gezongen. Maar ik dacht, hij past zo mooi bij vandaag. Het feestelijke lied en de mooie inhoud over God die hier op aarde aan het werk wil zijn. Dat past mooi bij de Veenhuiskerk, denk ik. En doe hem in het Engels, dus dat is anders dan vorige week. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. And feel while we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first, we hunger and we thirst, refuse to waste our lives, for you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace, we lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness fade. Show your mighty hand. Heal your streets and land. Set your church on fire. this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here, we pray. Unleash your kingdom's power, reaching the near and far. No force of hell can stop your beauty changing hearts. You made us for much more than this. Awake the kingdom seed in us. Fill us with the strength and love of Christ. We are your church. We are the hope on earth. Build your kingdom here, let the darkness fear. Show your mighty hand, heal our streets and land. Set your church on fire, win this nation back. Change the atmosphere, build your kingdom. Kingdom here, let the darkness fear. Show your mighty hand, heal our streets and land. Set your church on fire, win this nation back. Change the atmosphere, build your kingdom. Amen. Jongens en meiden, het is tijd voor jullie eigen programma. Kinderen van 0 tot 3 mogen mee naar de Veenhard Kruimels zometeen. Op de beamer kun je zien met wie. Met Hilde en Rozemarijn. Willen jullie even gaan staan? Ja, de jongste kinderen mogen met hen mee. Gewoon hier naast de keuken. In de hal, of in het zaaltje achter de hal. De Veenhard Kids en de Veenhard Kanjers. Dus als je in groep 1 tot en met groep 8 zit. Die hebben ook een eigen programma. En Esther, Denise en Margreet voor de kids. Marjan en Joke voor de kanjers. Misschien willen jullie ook even gaan staan? Ja, heel goed. Zit je in groep 1 tot 8, ga lekker met hen mee. Dat doen we in de fontein, dus misschien moet je je jas even aantrekken. Veel plezier daar en we zien jullie straks weer terug. Nou, grote uittocht. Ik las laatst dat volgens mij hebben we bijna net zoveel kinderen als grote mensen. Nou, dat klopt wel aardig. Hè? Als de kids zijn verdwenen, dan... Maar we zijn nog steeds met best veel vandaag. Dus dat is wel fijn. We gaan een stukje uit de Bijbel lezen. Op de beamer kun je meelezen. En dit stuk heeft Gerbrand uitgekozen als het hart van de Veenhardkerk. Waar gaat het nou echt om? Zullen we samen lezen? Een stukje uit Habakkuk. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Gerbrand. Dank je wel, Annemiek. Het bijzondere van de Bijbeltekst is dat het dezelfde Bijbeltekst is die we ooit gebruikten bij de allereerste dienst van de Veenhuiskerk. Ik heb nog even overwogen om gewoon dezelfde preek te houden, want jullie waren bijna allemaal niet bij. Dat heb ik toch maar niet. Ja. Maar ik vond het mooi om toch die tekst weer boven te halen. Wat we willen doen vanochtend is een beweging maken van terugkijken naar de kern, naar straks ook weer samen vooruit gaan kijken. En dan stellen we de vraag, wat is nou het hart, wat is het geheim van de Veenhuiskerk? Wat is het waardoor jij elke keer weer geraakt wordt? Wat is het dat zorgt voor die groei? En dan bedoel ik niet in de allereerste plaats de groei in aantal, maar dat wat we zien gebeuren in levens van mensen, die groei. Wat is het fundament onder alles wat we als Veenhuiskerk doen? En daarom nemen we ons mee naar de tekst waar het allemaal ooit mee begon. En dan hoop ik dat je iets gaat proeven van die sfeer uit het begin, maar nog veel meer dat we samen weer de weg gaan zien naar hoe je steeds opnieuw geraakt kunt worden. En hoe je steeds opnieuw weer terug kunt vallen op dat fundament, op het geheim van wat wij als Veenhuiskerk met elkaar willen zijn. Het stukje uit Habakkuk, zijn maar een paar versen. En jullie komen allemaal vanuit allerlei verschillende kanten hier binnen wandelen. En je moet je voorstellen dat Habakkuk, dit is de conclusie van zijn boek. En het is eigenlijk net te lang om het hele boek te lezen. Dus we hebben alleen die laatste drie versen gedaan. En Habakkuk is een profeet die in zijn boekje met ons deelt zijn persoonlijke worsteling met God. Hoe die daar uitgekomen is. En daarin legt hij een uitdaging voor ons neer om dezelfde uitweg te kiezen als hij gedaan heeft. En je hebt mensen, en Habakkuk is iemand die gewoon pech hebben met de tijd waarin ze leven. En Habakkuk leefde in een tijd dat het volk Israël volkomen in elkaar stortte. Het land was in handen van een elite die ongelooflijk corrupt was. Het volk liet God los, het volk werd veroverd, gedeporteerd in ballingschap. Maar ook in die tijd waren er mensen als Habakkuk, vrome mensen die een enorm verlangen hadden dat het volk van God zou gaan bloeien. Dat er op een of andere manier een omkeer zou komen. En dat het volk weer zou worden wat het eigenlijk moest zijn. Maar Habakkuk ziet tijdens zijn leven het alleen maar verder in elkaar zakken. En Habakkuk gaat in gesprek met God. En de worsteling van Habakkuk gaat ongeveer zo. Het begint dat Habakkuk naar God toe gaat en tegen God zegt: God, waarom? Waarom laat u het toe dat uw volk in handen is van een graaiende, corrupte, goddeloze elite? Waarom mag uw volk zo ver wegdrijven van het ideaal? Waarom grijpt u niet in? Vervolgens antwoordt God. En God zegt: Habakkuk, ik ga ingrijpen. Let maar op. Ik stuur de legers van de Babyloniërs en via hen zal ik het volk straffen en tot de orde roepen. Vervolgens gebeurt dat. En die legers van Babylon die razen over het land Israël. Je moet je serieus voorstellen, het land Israël verandert in die tijd in een soort Syrië. Steden worden verwoest, mensen op de vlucht, hele volken gedeporteerd. En dan komt Habakkuk weer opnieuw bij God. En hij zegt: hey, hallo, vind jij dit een oplossing? Dit was niet helemaal wat ik u bedoelde toen ik vroeg of u in wilde grijpen. Die Babyloniërs zijn nog veel erger dan wat er was. Wat is dit? Waarom? En dan antwoordt God weer. En God zegt: Habakkuk, weet je, ik ben God. Ik ben een goede God. Ik ben hier aan het werk. En geloof mij, ik zorg ervoor dat het recht overwint en dat het kwaad ten onder gaat. En daar moet Habakkuk mee doen. Hij ziet het niet. Hij moet het domweg vertrouwen. In het laatste hoofdstuk van zijn boek denkt Habakkuk erover na. Wat Habakkuk doet is dat hij gaat terugkijken. Hij gaat naar de wall of wonder van God en het volk Israël. En hij kijkt naar al die geweldige, gave, mooie momenten waarin God heeft laten zien wie die is. Hoe groot die is. Hoe goed die is. Waar zijn hart klopt. Hoeveel liefde die heeft voor zijn volk en zijn mensen. En Habakkuk laat het allemaal op zich inwerken. En dan komt hij tot de conclusie van zijn boek, die paar versen die Annemiek heeft gelezen. Weet je, al stort alles in, al valt alles in elkaar, ik geloof in deze God. Ik vertrouw deze God. Ik blijf hem dienen. Ik geloof dat hij uiteindelijk zal zorgen dat alles goed komt. Ook als ik zelf geen idee heb hoe dat moet gaan gebeuren. Want dit is een gave en een goede God. En de naam Habakkuk betekent omhelzing. En namen hebben altijd een bijzondere betekenis. En Habakkuk betekent omhelzing, omdat het boek Habakkuk je brengt naar die laatste vers, naar die omhelzing met God. Maar ook omdat het boek een omhelzing is voor zoveel mensen die worstelen met dezelfde vragen als Habakkuk. En die Habakkuk, die zegt eigenlijk aan het eind van zijn boek, weet je, ik zie het niet, maar ik geloof in de goedheid van God. Ik geloof dat hij gaat ingrijpen en dat het op een of andere manier goed gaat komen. En God heeft ingegrepen, op heel veel verschillende manieren, maar uiteindelijk beslissend in de persoon van Jezus. Jezus is eigenlijk Gods antwoord op het diepe verlangen, op het intense gebed van Habakkuk. Habakkuk's verlangen dat er een volk van God komt, dat werkelijk aan God is toegewijd, dat gebeurt rond Jezus. Jezus is de omhelzing van God. En hij maakt voor ieder mens die omhelzing mogelijk. Toen we in 2006 begonnen met de Veenhardkerk, toen is er heel veel veranderd aan de buitenkant van de kerk. De stijl waarop we kerkdiensten doen. De hele huisstijl van hoe we onszelf presenteren. En daar waren we ongelooflijk druk mee. Dat vroeg veel. En tegelijkertijd, ik heb mij eigenlijk later pas goed gerealiseerd dat wat er in die jaren gebeurde, het eigenlijk veel dieper zat. En dat het proces van wat het was naar hoe het werd, Veenhardkerk, dat ook een bekeringsproces was. Eigenlijk in de allereerste plaats een bekeringsproces. Het was een proces waarin Jezus zelf weer het centrum werd van deze gemeente. En als we zeggen dat Jezus het centrum is, dan bedoelen we de boodschap van zijn genade. Dat intense besef dat als je naar jezelf kijkt, zeker als je dat doet in het licht van de grootheid en de goedheid van God in Jezus, dat je realiseert dat je slechter bent dan je ooit had gedacht. En tegelijkertijd dat je realiseert dat Jezus dat al lang wist en toch voor jou wilde sterven. Zodat je tegelijkertijd mag weten dat je meer geliefd bent dan je ooit durfde te dromen. En dat het hart is van wat wij samen zijn. En niet moralisme, of traditie, of een instituut, maar Jezus zelf. Weet je? En als ik zeg dat het een bekeringsproces was, dan bedoel ik niet dat de mensen voor 2006, dat ongelovige mensen waren, of oppervlakkige mensen, of dat soort dingen. Helemaal niet. Dat was juist een jonge, enthousiaste groep met een groot verlangen. Maar hoe jong en enthousiast en vol verlangen je ook bent, er sluipt voortdurend allerlei dingen tussen. En uiteindelijk heb je in de kerk altijd het risico dat het allemaal gaat draaien om het draaiend houden van je eigen gemeente. En dat was een enorme bevrijding om dat allemaal los te laten. En met elkaar terug te vallen op de kern. Jezus zelf. En hij alleen. Dat is het eerste. Wat het hart, wat het geheim is van de Veenhardkerk. En dat is waar we in elke dienst en op elke kringavond en in elk taakveld op elk moment weer op terug kunnen vallen. En waar Jezus het centrum vormt, waar hij centraal komt te staan, daar gebeurt iets. Daar gebeurt iets met mensen, daar gebeurt iets met groepen. Daar ontstaat groei. En het geheim achter alles wat je op het bord ziet staan en wat mensen gaan vertellen en delen en al die verhalen van groei en geraakt worden. Het geheim daarvan is dat het momenten waren waar Jezus weer het hart vormde van de gemeente. Dat is het eerste. Het tweede is dat de omhelzing van Habakuk een dubbele omhelzing is. En zo werkt het altijd waar Jezus centraal komt te staan. Waar we meer geraakt worden door God, is het altijd zo dat je als mens ook meer geraakt wordt door de mensen om je heen en door de nood in je omgeving. En dat is ook in de Veenhardkerk gebeurd. In dat proces van Veenhardkerk worden, zat ook een beweging van steeds meer verlangen om als mensen, als groep, als gemeente van betekenis te zijn voor de plek waar je woont. En steeds dieper besef dat de Ronde Venen ook een kerk als de Veenhardkerk nodig heeft. Dat er nood genoeg is waarvoor God ons roept. Weet je, en die beweging van het herontdekken van onze missie, Jezus in het centrum en doen waar hij ons voor roept, dat heeft de Veenhardkerk kracht gegeven en in beweging gebracht. En dat is ook het verschil tussen druk bezig zijn met het bouwen van je eigen koninkrijk als groep mensen, of met elkaar onderweg zijn om Jezus koninkrijk te bouwen. En die beweging ontstaat op het moment dat je je laat inzetten door waar Jezus ons voor roept. Daar ontstaat een besef van zin en betekenis dat veel dieper gaat dan horen bij een traditie of het onderhouden van een gebouw. Ja, dat hele diepe gevoel van verbondenheid, en dat ontstaat op het moment dat je samen onderweg gaat. Dan begin je als gemeente te bruisen. Die twee dingen. Jezus in het centrum. Onze missie herontdekken en onderweg gaan waar hij ons voor roept. Die twee dingen vormen het hart, de kern van de Veenhardkerk. En om die twee dingen zat nog iets anders. Als je een paar versen van Habakuk leest. Weet je, ik denk als je gemiddeld op straat aan mensen vraagt, wat is geloven? Dan is het idee, weet je, als je gelooft, dan geef je jezelf aan God. Je gaat in je leven met God onderweg. En dan ontvang je ook zegen van God. En het is goed om je te laten, tot je te laten doordringen wat Habakuk hier zegt. Want hij gaat veel dieper en raakt veel meer wat geloven werkelijk is. Want Habakuk zegt, weet je, al zou ik in mijn leven helemaal geen enkele zegen van God krijgen. Al zou ik niets ontvangen. Al zou alles wat ik heb in elkaar storten. Alles waar ik waarde aan hecht wegvallen. Dan nog geef ik mij met alles wat ik heb en met mijn hele leven aan deze God. Want hij is alles wat ik nodig heb. En hij zorgt dat het goed komt. En in die houding zit een ongelooflijke kracht. Een mens, een groep mensen, ook jij, staat nooit sterker dan wanneer je niets anders hebt om op te hopen dan Gods genade alleen. En dan krijgt God de volle ruimte om in jouw leven aan het werk te gaan. En de Veenhardkerk was een hele kleine, hele kwetsbare groep mensen die zich ook heel erg bewust was van zijn eigen kwetsbaarheid. En toen we begonnen, zijn we naar God gegaan. En we hebben voor God neergelegd, dit is wie we zijn. Dit is ons verlangen. Dit is de weg die we zien. We hebben geen idee of het gaat lukken. We leggen het in uw handen. Maar één ding weten we zeker. Als we met u onderweg gaan, dan wordt het in elk geval gaaf. En als je dat bord vol ziet lopen en alles wat we met de Veenhardkerk, wat er is gebeurd en wat we hebben ontvangen, is geen verhaal van succes, maar een verhaal van verrast worden. Verrast worden door wat God wilde doen met zo'n klein groepje mensen, met zo weinig slagkracht. En dat is wat het zo ontzettend gaaf maakt. En ook vandaag is de Veenlaardkerk op allerlei manieren een hele kwetsbare groep mensen. Met kleine slagkracht, maar een groot verlangen. En er is dus alle reden om ook vandaag hetzelfde te zeggen als we toen zeiden. Om te zeggen, weet je, wij zetten Jezus in het centrum. We laten ons leiden door waar Hij ons voor roept. En we geven ons in alle kwetsbaarheid over aan Hem. Als we met Hem onderweg gaan, zal het op allerlei manieren moeilijk worden. Maar het wordt boven alles fantastisch. Twee toepassingen. Zie je me aan de slag wil. In de eerste plaats. Wat leren we van Habakkuk? Wat leren we van een dag als vandaag? Hoe gezond het is om terug te kijken. Weet je, als ik nou voor mezelf terugkijk. Weet je, wat heeft de Veenlaardkerk mij gebracht? Dan ben ook ik enorm gegroeid in geloof. En het grote voordeel is, als je op dit podium staat en je zit op allerlei cursussen te geven, je bent bij mensen thuis, is dat je voortdurend op de eerste rij zit als God al die grote dingen doet. En dat je al die getuigenissen, dat je daar het hele verhaal van kent en hebt meegemaakt. En als ik terugkijk en je gaat zien wat voor gave dingen God allemaal gedaan heeft en hoeveel er langs is gekomen van zijn goedheid en hoe vaak ik verrast ben dat God dingen doet die echt niet uit mij komen. Weet je, dan ga je iets voorstellen bij wat Habakkuk zegt. Weet je, wat er ook gebeurt. Als je met die God onderweg gaat, is het altijd gaaf. Doe dat voor jezelf. Maak desnoods zo'n wall of wonder over jouw leven. Zodat je steeds weer pakt hoe groot God is. Volgende, laatste toepassing. Als ik terugdenk aan wat was nou het meest bevrijdende toen we als Veenlaardkerk begonnen. Dat was ook dat we in staat waren om heel veel los te laten. En echt terug te gaan naar de kern. En dat is een beweging die als mens in je leven regelmatig weer moet maken. Dus als je nou zegt, hey, wat kan ik leren van dat verhaal van de Veenlaardkerk? Ga dan eens nadenken over die vraag. Wat kan ik loslaten? Zullen we samen bidden? Grote en goede God en Vader. Heer, we willen met Habakkuk zeggen, Heer, wat er ook gebeurt, al stort alles in. Heer, U bent wat we nooit willen loslaten. Uw liefde en Uw genade en de omhelzing met U, dat is waar we naar verlangen. En we leggen ons met alles wat we zijn in Uw armen. En we bidden. Geef dat die omhelzing niet om ons heen blijft hangen, maar van ons afstraalt. Geef dat de Veenlaardkerk in alles wat ze is, een omhelzing mag zijn van U, voor de mensen hier in de Ronde Venen. Leid U ons, door alle moeilijke dingen heen, maak ons sterk. Geef ons kracht. Heer, en zie dat in alle beperktheid we ons door U willen laten gebruiken. Heer, dat willen we bidden. In Jezus' naam. Amen. Gaan zingen. Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of Your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. Wauw, prachtig. Dank jullie wel. Dat is waar het echt om gaat, hè? Hoe ben je met God onderweg en hoe kan de Veenhaardkerk, hoe heeft de Veenhaardkerk daar betekenis in? Ik denk als we straks bij de koffie elkaar zouden vragen, wat voor rol heeft de Veenhaardkerk voor jou gespeeld in je geloof, dan heeft iedereen daar vast en zeker een mooi verhaal over te vertellen. Ik zou zeggen, doe het. Er zijn een paar mensen die dat verhaal met ons willen delen hier op het podium. Daar ben ik heel blij mee. Bea wil het vertellen en Gerieke en Wim, willen jullie vast naar voren komen? We vertellen verhalen aan elkaar ook ter bemoediging. Eigenlijk zijn het ook wol of wonder verhalen die we dan niet opschrijven, maar gewoon aanhoren. Gewoon om te zien hoe God meegaat in mensenlevens. En we zijn heel blij dat jullie daar een stukje van willen delen. Je staat als eerste, wil je ook als eerste mee? Vind je dat goed? Nou, geef ik hem aan jou. Is goed. Dankjewel. Ik heb wat op papier gezet. En dat ik moet eigenlijk zijn wij, want ik spreek ook namens Peter. Na bijna 50 jaar huwelijk, dan praat je eigenlijk niet meer anders dan over ons. Dat is wel eens een beetje lastig, maar in dit geval is het gewoon zo. En ik heb wat op papier, maar eerst wil ik toch al die dingen die net vanochtend gezegd zijn, beamen. Eerst het gebed van Engide en van jou, Annemiek. Het zegt alles wat we voelen. Als we denken aan de Veenhaardkerk. De preek van Gerbrand. Wij zijn gisteren begonnen in Habakkuk. En verheugden ons op vandaag om de tekst vandaag samen te mogen lezen. We hebben het nu met elkaar gedaan. Ook zoiets bijzonders. En dan het lied van jullie, waarbij Anna meezingt. Als een van de jongste kinderen toen in 2006. Hoe blij kan je zijn? Het is echt zo bijzonder. Maar nog een ander ding, buiten mijn briefje om, sorry. De foto van Joke Roest, het fundament wat gelegd is voor dit gebouw. 2000, Peter weet het naadloos, 2000 april werd het fundament gelegd voor dit gebouw. Wat waren we blij. Gewoon de saamhorigheid die er toen was, wat je samen deed. Maakt niet uit wat. Je hoeft eigenlijk helemaal geen namen te noemen. Het was zoiets feestelijks. En dan Dankdag, november 2000, werd dit gebouw geopend. En wat zongen we? Ik heb het opgeschreven, want ik ben het weer kwijt. Maar Peter wist het ook. Grote God, wij loven u. Nu zou je zeggen van, Jezus was erbij of wat dan ook. Maar wij zongen, Grote God, wij loven u. En dan wat er op mijn papiertje staat. Heeft de Veenhardkerk mijn, ons, geloof veranderd? Ik mag dit ook namens Peter zeggen. Het antwoord is nee. God de Vader, Jezus de Zoon, de Heilige Geest, ze zijn voor ons één en dezelfde gebleven. Maar het plezier, de blijdschap waarmee we naar de kerk gaan, dat is echt veranderd. 10 jaar geleden gingen we gewoon. Wat is gewoon? De herstart, 10 jaar geleden, we gingen met schroom mee. Na een paar maanden waren we gewend en gingen we met blijdschap. We kijken nu uit naar de diensten en in het bijzonder naar het avondmaal. Zoals we daar door Jezus persoonlijk uitgenodigd worden, met al die mensen om ons heen, overal vandaan, dat is genieten van Gods genade voor ons allemaal. De Veenhardkerk is een gebed waard, is een dankgebed waard. Mijn naam is Gerieke. Ik ben getrouwd met Rob. Hij zit er achterin, hij zit te beamen. Wij zijn sinds 2009 lid van de Veenhardkerk. Daarvoor heb ik in een gereformeerde kerk gezeten. En Rob in hervormd Vinkeveen. En we zijn eigenlijk samen onderweg gegaan. En niet alleen samen. Uiteraard met onze hemelse vader. En we hebben 3 prachtige kinderen mogen krijgen van hem. Die wij in liefde grootbrengen en zijn liefde willen aanreiken. Maar we dachten, dit is niet helemaal onze plek. Het was niet hervormd Vinkeveen, het was niet Groningen. Uiteindelijk zijn we hier ook komen wonen in Wilnis. En toen kwamen wij de Veenhardkerk. En het voelde heel goed. We voelden ons heel erg welkom, heel warm. Onwijs veel mooie mensen mogen ontmoeten, leren kennen, die nu dicht bij ons staan. En afgelopen week zat ik in de auto en ik luister graag naar Radio 2. En dat was een lied. En ja, hij staat op de beamer. En Spinvis, misschien wel bij sommigen van jullie bekend. Ik kende hem helemaal niet, het is een eenmansband. Maar dit lied raakte mij zo. Het raakte mijn diepste ik. En ik wil jullie eigenlijk even meenemen in dit lied. Reizen. Het is niet dat ik heel ver reis, maar ik reis wel in het leven met Jezus. En dat doe ik met Rob en met mijn kinderen. Maar hij is er altijd. Hij neemt ons mee en hij vult onze rugzak iedere keer opnieuw. En weet je, ik voel me soms zo'n mens. Zo leeg, soms zo alleen, zo zoekende. De hobbels die ik neem, de moeites die we meemaken. Maar iedere keer geeft hij ons weer de hand. En wat is het dan heerlijk om hier terug te komen in deze gemeente bij jullie allen. En opgebouwd te mogen worden. Ik hou van een wijntje. En hoe heerlijk is dat om met Jezus te doen. Hè, die af en toe zo aan je keukentafel zit. En die zegt, Griek, het is goed. Doe maar, je mag er zijn. Denken doe ik ook. Heel veel. En dat doe ik ook met hem. Maar ook met mijn gezin. Hè, met de mensen die me opbouwen. Lachen. Heerlijk. Hoe fijn is het om het leven te vieren. Om vrij te zijn. En om dat van hem te krijgen, zijn genade te mogen ervaren. Diep te duiken. Af en toe denk ik wel eens, wat wil ik toch allemaal? En wat duik ik toch diep? En soms is het ook goed. Hè, om iedere keer weer te mogen ervaren dat Jezus je zo heeft gemaakt. Dat je mooi bent. En dat hij van je houdt. En dat niet alles hoeft. Dat het niet allemaal perfect hoeft. Maar ja, dat is nogal een dingetje hoor, voor mij. En kom terug. En onze hemelse vader zegt, kom bij mij, altijd. En dat is zo de kern. Hij is zo Jezus. En Daarvoor wil ik jullie ook allemaal danken voor wie jullie zijn, voor mij, voor ons gezin. Ja, wie we zijn als Veenertkerk, dat we het zo samen mogen doen met hem. Ja, voor mij is de Veenertplek de kerk waar de church is set on fire. Hè? Dat hebben we net gezongen. Ja, ik heb ook een historie in een hervormd en gereformeerd milieu. En toen wij op een gegeven moment hier bij deze kerk kwamen, toen ben ik me eigenlijk steeds meer gaan realiseren wie Jezus was. En het voorbeeld in het leven. En de dankbaarheid die ik naar Jezus heb om wat hij gedaan heeft. Maar ook, ja, hoe kan ik die dankbaarheid tonen? En ik kreeg steeds meer het gevoel van, ja, ik wil dingen doen. Niet alleen voor deze kerkelijke gemeente, maar juist naar buiten toe. En op dat moment ben ik ook bijvoorbeeld bij vluchtelingen in aanraking gekomen. Of bij een voedselbank. En een collecte die we hier houden, die altijd is voor een doel buiten de gemeente. Dat vind ik zo fantastisch. Om je op die manier in te zetten voor de medemensen in je omgeving. Het bloemetje wat we iedere zondag wegbrengen. Het is natuurlijk heel goed als dat naar de zieke zuster die en die gaat, die al 84 is. Maar ja, hoe mooi is het als je hem juist naar de karwei van het jaar kan brengen. Of naar de voetbalclub die kampioen is geworden. De Veenertkerk is voor mij de church is set on fire. Dank jullie wel. Prachtig. Ga lekker zitten. Ik merk dat ik eigenlijk de neiging heb om even kort gebed uit te spreken. Is dat goed? Zullen we dat gewoon doen, samen? Goede God, Heer Jezus, dank. Dank voor deze drie prachtige mensen die een stukje van hun verhaal met ons wilden delen. Een stuk van uw verhaal met hen. Heer, elke keer raken we onder de indruk van uw liefde, van uw nabijheid, van uw trouw aan ons. Ook als het ingewikkeld is, of als u ver weg lijkt, u bent erbij en u draagt ons. Heer, hoe verschillend we ook zijn. Dank daarvoor en ik bid voor iedereen zoals we hier zitten met elkaar, dat we dat ook mee mogen nemen straks als we de kerk verlaten. Dat we een stuk van u, van uw liefde, met ons meenemen, weer uit mogen delen. Hier buiten deze kerk, aan iedereen die we ontmoeten. In onze vriendenkring, of op ons werk, of thuis, in de buurt. Heer, ga met ons mee. U belooft dat. En geef ons ook de moed en de passie om u te laten zien aan de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Nou, we zijn al een heel eind in de dienst. Lekkere eten voor straks staat klaar. Daar zal Gerben wel iets meer over zeggen. We hebben eigenlijk als een klein cadeautje voor iedereen. Een hele mooie kaart. Nico en Marjan hebben die samen gemaakt. En daar staat op, in de kleuren van de Veenertkerk, Lord, let them see you in me. Dus dat gaat echt over waar we het vandaag over hebben. Hè? Neem hem mee. En er zijn er heel veel. Dus je hoeft niet te denken, nou, we zijn met ons gezin en er mag er maar eentje mee. Als je denkt, ik vind hem mooi, of misschien wil je hem nog wel ergens op meer plekken in je huis hangen, geen idee. Maar schroom niet, want er is een enorme stapel. Dus neem er in elk geval één mee, maar neem er gerust dus meerdere mee. Hij is mooi stevig, dus je kan hem op allerlei plekken neerzetten. Voor iedereen één als aandenken aan vandaag, maar ook als bemoediging om de toekomst verder in te gaan. Dat is het eerste. Als Veenertkerk geven we ook altijd een bloemetje weg. Dat doen we ook deze week weer. Dat doen we aan Anneke van Wieringen. Zij heeft ook een jubileum, want 10 jaar geleden nam zij het initiatief om het Alzheimercafé te beginnen. En daar heeft ze zich al die tijd ook voor ingezet. Dus als dank voor haar initiatief en voor haar ondersteuning van dit mooie café, deze mooie plek, krijgt zij het bloemetje. Of ze Anneke van Breuken, zei ik Anneke van? Van Wieringen, hoe kom ik daar nou bij, vraag je af. Ik dacht namelijk net nog Breukelen Wilnis, dat is ook wel grappig. Nou ja, goed. Anneke, moet ik even onthouden, dacht ik. Nou, gaat iets, hè? Anneke van Breukelen, voor degene die er kent. Anneke van Breukelen uit Wilnis, zo was het. Hè? Die krijgt de bloemen. Alzheimer Café, nou ja. Hoe toepasselijk kan het zijn? Nou goed, vooruit maar. Dat waren de bloemen. Misschien heb je er net wel, daar, en vorige week ook al die ideeën op het raam zien hangen. Want we hadden vorige week of twee weken geleden al gevraagd aan jullie allemaal. Wil je een mooi idee bedenken? Een cadeau wat wij als Veenhardkerk kunnen geven aan de Ronde Venen. Nou, allerlei mensen hebben ideeën bedacht en je mocht erop stemmen tijdens de koffie vorige week en vandaag. Nou, en een aantal zijn uitgekomen. We hebben gewoon maar bedacht dat we degene met de meeste stemmen, de drie met de meeste stemmen, hier één heen halen. Op nummer één. Oh nee, op nummer drie moet je dan beginnen. Even kijken hoor. Op nummer drie. We organiseren een etentje voor oudere, eenzame mensen. Met 13 stemmen. Daaronder staat ook nog bijvoorbeeld op kwartaalbasis. Ja, dit vraagt wel wat. Wie heeft het idee bedacht? Ah, Marloes. Nee, we zaten erover te praten net. En dit zou ook wel iets heel moois zijn om wellicht als kring te zeggen. Nou, wij willen dat een keer doen. Dan is het ook wat minder dat mensen per se hierheen moeten komen. Dat je als kring in je buurt zegt, oh, dat vinden we eigenlijk een mooi idee. En als meerdere kringen dat zouden zeggen, dan is het beter vol te houden. Maar in elk geval is dat een die veel mensen mooi vinden, een goed plan vinden. Dus ik neem ook aan dat er veel mensen zeggen, daar gaan we ons voor inzetten. Dat hoort er dan bij, toch? Lijkt mij. Goed. Net op twee, we plaatsen een betonnen tafeltennistafel ergens in het centrum. Dus wat meer voor de jeugd. Van Anouk was die, hè? Ja, heel goed, Noek. Dit is typisch eentje die moeten we natuurlijk navragen bij de gemeente. Want waar mag dat? Een vergunning enzovoort. Maar mooi plan. Die stond op nummer twee. En we hebben ook nog één op nummer één. We planten een fruitboom of meerdere in het park waar iedereen van mag plukken. Met het idee dat hij veel vrucht gaat geven en dan jaarlijks veel appeltaarten oplevert. Zoiets, denk ik. Ook deze moeten we vragen bij de gemeente. Van wie was deze? Ik dacht van Carina, hè? Maar volgens mij is Carina er niet vandaag. Voor deze laatste twee geldt dat we in gesprek moeten met de gemeente. Want je kunt niet zomaar een tafel ergens neerzetten of bomen planten. Het zou wel gaaf zijn als we daar ook lekker mee aan de slag gaan. Dus als je nou denkt, dat vind ik echt leuk en ik heb ook contacten bij de gemeente of vind ik leuk om daar binnenkort ook met de gemeente over te praten, kom dan zometeen na de dienst even bij mij of bij Gerbrand, zodat we daar ook echt mee aan de slag kunnen. Yes? Goed. Nou, dan gaan we in principe, eigenlijk voor alle drie denk ik maar, toch? Laten we maar kijken hoe ver het komt. Hangt ook een beetje van de collecte af. Want we hebben besloten dat, moet ik even spieken, is het alleen vandaag? Helemaal november plus vandaag, want het is vandaag nog oktober. Oh, nou hier hebben we dus 5 zondagen. Oké. Nou, daar gaan we even over hebben. Laten we voor nu, voor vandaag in elk geval dan, goed, kijken we gewoon hoe we doen, maar dat past wel mooi bij vandaag. Laten we vandaag in elk geval, we hebben besloten dat we een aantal collectes, we collecteren een paar keer om dit te kunnen betalen. Dus ik zou zeggen, geef gul en laten we vandaag in elk geval collecteren voor deze mooie plannen. Goed? Goed. Thank you. Wij zingen ons laatste lied. Inmiddels is dat een gouden ouwe geworden, terwijl hij nog helemaal niet zo heel erg oud is, moet je nagaan. We kennen hem allemaal, maar hij is zo gaaf. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Nou, dat bord heeft nog geen 10.000, maar ik hoop dat je ooit zoveel mooie dingen kunnen gaan beleven als Vier naar de Kerk. 10.000 zou mooi zijn. Zullen we gaan staan voor het lied? De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Hier vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. En op die dag als mijn kracht vermindert, mijn adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. We gaan nog een paar dingen doen voordat we allemaal naar huis mogen. Dat is namelijk lekker eten met elkaar. dat hoort er helemaal bij. Allerlei mensen hebben iets meegenomen. Kom je hier nou vanochtend binnenwandelen en wist je het niet of heb je niks meegenomen? Dat geeft helemaal niks. Je weet hoe het gaat. Iedereen die iets meeneemt, neemt gelijk iets mee voor 5 mensen. Dus er is meer dan genoeg. Dus je kunt zonder enig schuldgevoel lekker met ons meebrunchen. Vinden we alleen maar gezellig. Van harte welkom. Tweede wat we ook gaan doen, we gaan ook verder vooruitkijken. Alle taakvelden van de Veenhardkerk hebben straks een tafeltje of een hoekje of een plekje waar ze met je delen wat op dit moment allemaal speelt in de Veenhardkerk, waar we enthousiast voor zijn en waar we aan willen werken. Neem tijdens het brunchen lekker even de gelegenheid om die standjes bij langs te gaan. Er is wel praktisch nog even iets nodig. We willen namelijk deze kerkzaal helemaal schoon hebben, zodat we hier tafels neer kunnen zetten en lekker rond kunnen lopen. Dan hebben we namelijk opeens alle ruimte. Dat gaan we als volgt doen. Als ik straks de zegen heb gegeven, gaan alle vrouwen en kinderen vast naar achteren. De mannen blijven hier en die pakken alle stoelen in hun omgeving op en schuiven die of naar de kant of op het podium, zodat we straks alle ruimte hebben. Dat gaat vast goed komen. Voordat het zover is, eindigen we deze dienst zoals we elke dienst 10 jaar lang in de Veenhardkerk eindigen, namelijk met dat wat ons draagt. De zegen van een drie-enige God. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou al de dagen van je leven. Amen. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray, unveil who we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Joy and prize, we see the captive hearts release, the hurt, the sick, the poor, and these. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom. The darkness fear, show your mighty hand, heal our streets and land, set your church on fire, win this nation back, change the atmosphere, build your kingdom here, we pray. Unleash your kingdom's power, reaching the near and far. No force of hell can stop your beauty changing hearts. You made us for much more than this. Awake the kingdom seed in us. Fill us with the strength and love of Christ. Your church, we are the hope on earth. Build your kingdom here, let the darkness fear. Show your mighty hand, heal our streets and land. Set your church on fire, win this nation. Streets and land, set your church.